www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. الله تعالى اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنی یاد کے لیے اپنے رضا کے لیے جمع فرمایا سب انہیں کی طرف سے اللہ کے لیے جمع ہونا آسان کام نہیں دلوں میں آنا یا کو اس کے لیے اللہ کے رضا کے لیے جمع ہونا چاہیے سب سے بڑی بات ارضائے باری تعالی اللہ کو راضی کرنے کی فکر دنیا میں نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے ہم مقام رضا حاصل ہو جانا یہ تو سب سے اعلیٰ مقام رضی اللہ عنہ رضی اللہ صحابہ کی شان اور کسی کی شان نہیں ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا ان کے اعمال سے اب بندوں کو راضی کر دیا اور اپنے انسان سے اعمال سے رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے دو رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ بجائے شکر ادا کرو ایک بات اللہ کہنے کو مل جائے خود حضرت کو وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھو ایک مرتبہ اللہ معلوم وہی سمجھ ہے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا بہت سے لوگ ایسے رمضان ہے ایک مرتبہ میرا وقت نہیں کہتے ہیں حضرت ویسے بیٹھے رہتے ہیں تاش کھیلا کرتے نہیں رہتے خود دیکھنا پڑتا یہ بھی توفیق کرنا ہوگی اس لیے آپ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ انی اسلو کا توفیق ہے محبت کو میرا آواز مسجد کا توکل والے بہت سے عزت لے گی توفیق انہیں کی طرف سے ہمارے بادشاہ رسول اللہ سے گھر میں تکرار ہوا حکیم یوسف ملازم حکیم پر ملا کے والد ہیں بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس میں کیوں رو رہے ہیں مولا تو نہیں رہتے ہیں بڑی عمدہ بات ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو بہن یہ دعا کون سکھائے گا آپ کو یہ دعا اللہ میں نے اصل کو توفیق کے لیے محام میں کبھی آمان وہی توفیق دے تو محبوب آمان کی توفیق ہوتی ہے سارے جہان لگ جائے ان کی طرف ایک بات اللہ میں اصل کا توفیق ہے وہاں تک میرا اسی کا تمک پکڑا دے وہاں سے لگ جائے ہمارے حضرت پانچ سال سے دس آتے ہیں تھوڑے بہت جاتے ہی تھے تھوڑا بہت تو اکثر کر کے رہ رہے رمضان میں آؤں گا وہ جاتے نہیں تھے کہا دیکھو کر کے کہتے ہیں وہ نہیں آئے کیا توفیق سے ہوتا ہے اسے خود کہا یہ بھی توفیق سے ہے اور علماء کے بارے میں کہہ دیتے جو جاتا تھا حضرت سے متاثر نہ حضرت پھر علماء میں کہوں گا جب نہیں آتا مجھے کہتے دیکھو آئے نہیں نا کہا یہ توفیق سے آج جاتا ہے توفیق ہے خدا والی بہت بڑی بات ہے اللہ میں نے اصل وقت یہ دعا انہوں نے کہا یہ دعا کون سے کھائے گا اللہ میں نے اصل کا توفیق علیہ وہاں بے کمل اعمال مسجد کا توکل علیہ بہت سے رزن لے گئے اللہ تعالیٰ توفیق دے اعمال سارے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک مرتبہ اللہ کا ہے. دنیا معافیا سے بہتر سب وہاں وہی ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سب تو اپنی آتے اللہ ہے بہت بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے نامینی ارسل میں توفیق لے محاب اعمال اپنے محبوب اعمال کی توفیق دیجیے. نامینی ارسل محدود یہ پڑھتے تھے کہ یہ دعا کون سی کہا حضرت چلے گئے. نامینی بہت مقبولیت تھی حضرت کی, بہت مقبولیت تمام علماء دنیا میں گئے تھے. علامہ بھی پائے تھے, یہ سب سبھی نے اللہ کا شکر ہے. یہی بات ہے میرا کہتے تھے حضرت واسطہ رہتا تھا بہت سے علماء کا. حضرت ابھی اسلام کی کیا فکر کی جائے, ادارے میں نے فسادات ہو گئے ہیں, اب کیا دو دعا کرو بس دعا اللہ میں نے توفیق دے محاب میرا ہمارا بس اس کا توقع رہے گا. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. www.assembly.com دس ہزار میں تو اللہ نہ کہہ دیتا ہے, میں توفیق دیتے ایک بار تو اللہ کو کہتا اسے زبان سے میرا دیں گے. جو کچھ ہم کو ملنا ہے میں شکر بھی شامل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ شکر ہے. یہ اجتماعی ذکر ہے, اس اجتماعی ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ کو یہ بہت پسند ہے, اللہ کے لیے جمع ہوا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو بخرت ہوتا ہے. جماعت کی نماز کے بارے میں علماء نے تحریک دی ہے کہ اگر ایک شام میں ایک آدمی کی دعا قبول ہے نماز سب کو مل جائے گا. فرماتے تھے کہ بھائی اس جماعت کا یہ فرق ہے, یہ حاصل ہے کہ ہر ایک کی نورانیت سے دوسرے کو فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ان کے پیسے سے اس جماعت انفرادی تو اسی تک رہے گا, لیکن ہر ایک نے ذکر کیا ہر ایک کا تھا ایک میرے تو روک نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجتماعی ذکر تعلیم و تربیت کی توفیق دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے, انفرادی عمل عمل ہے بے شک ہے, لیکن وہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اتنے لوگ جمع ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شہر رمضان کی قدر کی توفیق بنا دیتا ہے. شروع ہی سے فرماتے تھے جب چاند اگرائی پڑتا تھا تو مرائے مقبول جاتے تھے, سمجھتے تھے مولوی ہوگی یا تو ہوگی نہیں دعا, تو کہتے جا خان خان چاند نہیں دعا یاد ہے نہ یاد ہے تو کوئی دعا کر لو تاکہ رمضان کا برکت کے ساتھ ملے. جب پہلی جو چاند کی دعا نہیں پڑھو گے تو کیا تم کو برکت ملے گی. یہ تھا مزاج سنت کا مزاج, اور پہلے سے تب بھی کہ بھائی اس مطلب تمہیں محروم نہ رہنا کچھ حاصل کر لینا. ذکر اللہ مذکر اللہ کثیر ہے لعل لکم تفلحون. ایک بہت بڑے عالم تھے بمبئی کے, بہت فرمایا کہ حضرت میں تلاوت بہت کرتا حافظ تھے, اس کی وجہ سے ذکر چھوٹ جاتا ہے. تو میرے سامنے بات ہے کہاں ذکر کے فیوز سے محروم رہیے گا, میرے کو بھی جانے کی رمضان میں تلاوت کا ایک ہے فائد ایک ذکر اللہ اللہ آپ کے ذکر جاتا ہے. ذکر مفرد ہے اللہ اور تلاوت کیا مرکب ہے عبادت. اللہ اللہ کہنے میں قلب کو زیادہ توجہ ہے, اس وجہ سے شروع میں اللہ کا ذکر جاتا ہے. میرے ہاتھ میں لکھا ہے علامہ دہرا بہت بڑے آتے تھے شیخ مدینہ کے گئے واقعہ واقعہ میرے ہاتھ میں لکھا بہت بڑا علامہ دہلا بہت بڑے عالم شیخ مریم بہت بڑی شیخ. مریدین سے پوچھتے تھے شیخ عالم دے تھے تمہارے دین میں کیا حال ہے, تنجیہ کہتے تھے وہ لوگ آپ کہتے تھے کہ حضرت ہم آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو آگے کا پتہ ہے تمہارے دین میں کیا حال ہے. میرے پاس میں شیخ کا کیا اب اگر کہیں تو میری طرف سے دعوت دے دیا دعوت دیا ان کے سامنے حضرت کرتے تھے عالم دعوت کی مصروفیت کے قائل تھے, تو انہوں نے حکمت سکھائیں گے دعوت کے لیے کہیں گے تو ضرور کو کہیں گے دعوت کو کیا حکومت آئے وقت مقرر پائے. شیخ نے کہا شیخ نے کہا کوئی متوجہ نہ ہو ہلوار ہے ان کے ساتھ کوئی متوجہ نہ ہو وہ آئے کھڑے ہو گئے. شیخ کا حکم تھا بڑی دن سے دیکھا میں کہا نہیں کہ اتنا غصہ ہوئے وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ جیسے پل پھٹ جائے گا غصے کی وجہ سے. تب شیخ نے توجہ کیا شیخ حضرت شاہ رب نے تو غصے میں بھر ہوئے تھے غضب سے دماغ بدن کا پھٹ جائے اتنا غصہ تھا. شیخ نے کہا سوال ان حضرت ایک سوال حاضر ہوا یہ ہے تربیت شیخ کی وہ کہ محدث سے بولو کہا سوال ان حضرت سوال حاضر ہوا کہا پیش کیجیے تو تھے آئے تو کچھ ہی توجہ نہیں دیا تھا تو وہ سب بھی ہو گئے تھے. کہا آپ کو بتائیے کہ کوئی بندہ ہو گئے تھے اللہ جیسی تعلیم چاہے کیسا یہ سوال ہے آپ کوئی بندہ ہے اب وہ خدا جیسی تعلیم چاہے کیسا ہے. شیخ کی عالم تھی وہ عالم تھی محدث تھی لیکن خوش ہے یہ کافی نہیں ہے بہت سکتے تھے کہا خوش ہے کہا میں پسند ہے کہ آپ سے پوچھتا ہوں جس وقت ہم لوگ آپ کے اکرام لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ پر ایسا نہیں ہوئے ایسا نہیں ہوتے اتنا غصہ ہو گئے کہ ہماری تعلیم نہیں کیا. خود سوچیے کہ اگر بندہ ہو کر کے رب جیسی تعلیم بندوں چاہے کیسا ہے کون کیسے سمجھ گئے اس وقت کیا میں اب تک مشرق تھا اب تک مشرق تھا شیخ کہا تو اسلام قبول کرتا ہوں بدل گئے وہی عالم ایک لمحے میں بنا گیا اب تک میں مشرق تھا اپنی تعلیم میں چاہتا تھا خدا جیسے شیخ نے سمجھا دیا تھا میں پسند ہے تو پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں جس وقت آپ کی تعلیم کے لیے ہم لوگ کھڑے رہیں گے تو کیا آپ کا کیا اثر ہوا وہ غلط پھٹ جائے گا غصے سے سمجھ گیا عالم تھے کھڑے ہو گئے کہا میں اب تک مشرق تھا شیخ کہا تو میں اسلام قبول کرتا ہوں پھر ان کی خدمت میں رہ گئے اور بہت احساس نسبت ہوئے محدث حضرت کا اس پر فائدہ ہے جو کہ محدث تھے علم حدیث ان کے سینے میں تھے علم حدیث حقیقت کو سمجھ گئے اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ محدث سے وقت جو ہے میری نسبت سے خالی ہو کر کے میرے آیا یہ اعلان کرایا تاکہ حدیث کی فضیلت تو ہے ہی ہے نسبت اللہ کی خوبیت دے کر دیا ہمارے اس طرح اعلان کیا ان کو اور کہا میں شیخ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہوں اب تک میں مشرق تھا محدث کا نام اب تک میں مشرق تھا شیخ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہوں بہت ہوگا کیونکہ شیخ محدث تھے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے سینے میں تھی خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا محدث جو ہے ہماری نسبت سے خالی ہو کر کے ہم آیا ہے اس بار کو یہ ترقی مجاہدے کی ضرورت ہی ہے مجاہدہ کرا کے اپنے بڑھا دیا شیخ اس نسبت کی بھی ضرورت ہے اس نسبت کے تاثیر کے لیے لوگ ہیں کیا آپ کو مانتا نسبت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے پیدا نسبت صوفیہ غنیمت کبرا شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبرا صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے اس کو حاصل کرو سب سے پہلے علامہ کو یہی عبادت کر کے بہت سب سن رہا ہے علامہ عبادت کر دیا گیا جو انہوں نے تعلق کیا تھا یہی عبادت کر نسبت صوفیہ باقی محدث تھے تو اور بڑے سالے تھے علامہ ہی کہا جاتے تھے کوئی باتوں کی حکایت ایسا ہوا حضرت کے بعد لیکن جب انہوں نے رجوع کیا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلی عبادت مشرق پر نسبت شکر یا غنیمت شکر بہت کچھ کیا اس نسبت کو حاصل کیجیے. علامہ کوڑے کا نسبت شکر یا غنیمت شکر اور انہوں نے اپنے کو جھکا دیا اور ساتھ تھے اجل اساتذہ میں سے آئی تیرے سامنے جب انہوں نے رجوع کیا تو پہلی یہ بات ہے نسبت صوفیہ غنیمت کو نسبت صوفیہ اس وقت کو حاصل کرنا تھا علامہ بولے گا علامہ نے بہت جواب دیا اب پھر چلے گا پھر اجازت دے دیا علامہ نے اور ساتھ تو اجل اساتذہ یعنی معمولی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لیے قلب کو بنایا ہے اپنی محبت کے لیے قلب کو بنایا ہے. ہمارا فرماتے ہیں کہ وہ محدث اللہ کو گواہ نہیں ہوا کہ ہمارا محدث ہے ہمارے رسول کی حدیثیں اس کے سینے میں محفوظ ہیں. یہ خدا کو گواہ نہیں ہوا کہ ان کو وہاں شیر کے پہنچاؤں اور اللہ کی نسبت ہماری نسبت دے کے ہماری خدمت جائے یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے شیر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان کی نسبت کریں حاصل کرنے کا خاص مہینہ ہے نسبت ہے صوفیہ غنیمت صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے. یہی علامہ کو لکھا پڑھیے بہت رمضان آتے ہی ہم سب کو متوجہ کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان آ گیا خالی نہ رہ جانا کچھ حاصل کر لینا. جو جو رمضان گزرتا تھا پہلے دیکھو کچھ چندی دن رہ گئے ہیں حاصل کر لیں سب لوگ سمجھتے ہیں بھائی سب تھے سب کیا آدمی تھے ہاں آدمی بڑے بڑے بڑوان آتے ہی تھے خالی اس نسبت اپنی طرف نہیں کرے پتا چلتا ہے توجہ کرو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی نسبت کو حاصل کریے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشاہد کے تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توجہ کرو. نسبت صوفیہ غنیمت کبرا بہت بڑی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ ان نسبت میں معلوم کہ علم ہی نہیں ہے بلکہ نسبت ہی نسبت ہے نسبت صوفیہ غنیمت ہے اس کو بڑا نسبت صوفیہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے اس کو حاصل کرو ٹراور اللہ صاحب انہوں نے حضرات نے نسبتوں کو حاصل کیا تھا جو ہی نہیں بہت اس میں تھے صرف یہ نہیں کہ صرف علم تھا عمل بھی لگتے تھے. شاہ عبد الرحیم صاحب سے انہوں نے حاصل کیا تھا شاہ عبد الرحیم صاحب نے خود کے والد سے نسبت حاصل کیا تھا مگر ان کو نقصد نسبت نقش بندی کی خواہش تھی میں خالو آپ اللہ سے متوجہ ہو گئے اور وہ نسبت کو حاصل کیا نسبت جس لیے تو حاصل ہی تھی نسبت پھر ان سے مجدی صاحب نے حاصل کیا خواجہ محب اللہ سے اللہ خواجہ مجدی صاحب کو لے اجازت حاصل کی اپنے باقی کی طرف سے لیکن جس یہ تھی پریشان تھے کہ نسبت نقش بندی بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے. دہلی گئے حج کرنے لے جا رہے تھے خاصا باقی اللہ موجود تھے وہاں کہاں احمد کہاں جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں کہا تم کو بہت خواہش ہے نسبت نقش بندی کی تو جو شیخ افغانستان سے آئے ہیں یہاں ان سے مل لو جب گئے میں تمہاری ہی سات مجھے پیسہ تمہارے بھاگا بھی تمہاری ہی نسبت کے لیے آیا میں بھیجا گیا ہوں اس کی تعلیمی تھی کہتے تھے مجھے نقصان جو ہے تو غیر حج کے لیے روک دیا کبھی نقلی حج کا روک دیا یہ حاصل کرو یہ کر رہے نسبت سے ماننا سب سے نسبت باپ سے نسبت ضروری بیوی سے ضروری بیٹا اللہ سے نسبت ضروری نہیں اللہ سے نسبت پیدا کرنا پری سمے سے چلتے پھرتے کی بات نہیں ہے اس کے لیے مستقل بدانے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی بال بچے سب سے نسبت ہے ابوت کی ربوبیت ہے کی نسبت کہاں گئی اس کے اللہ سے نسبت تعلق یہ فرائض میں سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس نسبت سے مشقت فرمائے شاور ہے بنیاد ہمارا نسبت ہے صوفیہ غنیمت ہے اس کو بڑا بہت بڑی غنیمت ہے اس کو حاصل کرو کیا تھا علامہ نے جب تعلق پیدا کیا ہے درسوں کو سب سے پہلے یہی بات لکھے علامہ کو لے جا کر استاد کو سب استاد مانتے تھے جلد اساتذہ یہ سب سے پہلے نسبت میں یہ بھی jetzt wird es so viel annehmen. Singere hat es nicht. Was liegt mit dir da, liegt mit dir. Jetzt wird es so viel annehmen. Das ist Allah, der ist so. Niemand. Ein bisschen Mensch, ein paar Sonder sein. Ein bisschen Mensch, ein paar Sonder sein. Sobre tout, Dani, der hat mir so mal. Ein Wunder, Logo. Du musst dir die Batterie sauber nehmen. Du hast auch Ersan, weil er muss sich so besser sauber machen. Ein bisschen Platz in der Dunia ist nur. Weil er ruht, der Mann ist der Körper der Welt. Ein bisschen Platz in der Dunia ist nur. Sobre tout, Dani, der Mann macht. Du musst. Ein bisschen Platz, weil dann. Sobre tout, Dani, der Mann macht. Du musst. Der Körper. Sobre, ya dari dunia itu, jatuh kami ini dunia sebenarnya kasut. Dan normal mah itu di sini zamin dan asman kepati aku sesuatu kau kasih sebenarnya. Jadi ini, aku sebenarnya es apa dan dosa. Sobre tu dari dalam bezur mana, aku sebenarnya es dunia itu. Sobre tu dari dalam mah itu asman kau kasih pada kau sesuatu kau kasih sebenarnya. ہمارا بزرگ اعلان نے ان نسبت پر ادا کیا تھا برابر حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ماشاء اللہ دعا بھی دیا کر اسے رمضان کو یہی تھا کچھ حاصل کرو رمضان آ گیا اللہ کے جو دو سوکھا جو چھوڑے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر توفیق دے قرآن پاک کی توفیق دے اور اس لیے تاکہ اللہ سے تعلق ہو جائے ایک صبر نیس ہر دنیا ہے تو صبر جو داری دینے پر مال دو ایک صبر نیس ہر فرزند و زن صبر جو داری دینے پر ظلمان جو ہزار و احسانات والا ہے اسے کیسے تم صبر کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ رمضان اسی لیے آئے کہ اللہ کی نسبت قائم ہو اللہ کی محبت ہو محبت اللہ کا قسم ہے صحابہ فضل بارے لکھتے ہیں محبت اللہ کا قسم ہے فرضوں مندوں صحابہ فضل بارے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میں تصور کی تعلیم یا جیس کتا پڑھا تاکہ مولوی نے سن لیں تصور کیا یہ دلو کہتے تھے یہ تصور کی تعلیم نہیں ہے صحابہ فضل بارے لکھ رہے ہیں محبت اللہ کا قسم ہے فرضوں مندوں وقتالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے تھے فرض اللہ کے محمد فرض ہے فرض فرض جسے فرائد ادا ہو مندوب جسے مستحبات جسے ادا ہو اتنی ضرورت ہے کہ کریں وقضا لکا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض دوبارے ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو کسی کی بچوں کی محبت فرض ہے بیوی بچوں کی فرض ہے اور نہیں ہے طلب ایک صبر فرض دو دا جب بھی بچوں سے تو کوئی سوال نہیں ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا زمینوں کو بچھانے والا کیسے تم کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس نسبت سے مشورت ہو یا خالی پوری کیا جاؤ میں کیا جاؤ گے خالی پوری کوئی دے کے جاؤ وہ کیا ہے نسبت پر آج لکھتے ہیں شیر الفائی لکھتے ہیں میں دروازوں کو گیا اللہ کے دروازے سے کھل گئے تھے سب لوگ کھڑے تھے دروازے پر منتظر میں آج ہی لکھے گیا میرے یہ دروازہ کھل گیا میں آگے بڑھ گیا آج تو فخر حضور فرماتا ہے آج ہی میرے یہ فخر ہے کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے سب کے لیے دروازہ تھا میں آج ہی لے کے گیا میرے دروازہ کھل گیا اللہ تعالیٰ اپنے نقش کو پہچانا ہر کے نقش پیش راتی دو شراب سور اس سے مارے خود دے تک راستہ تھا میں نے شورا میں پڑھا تھا فارسی کو باقی رکھے ہم لوگ ایک ہزار کے وہ لوگ اس میں ہے شورا میں سب رکھنے سب رکھنے تم کو بچوں سے سب سے نہیں آتا اللہ جو ظلم نہیں ہے ایسا نہ چاہتا ہے کہ یہ سب رہتا ہے ایک سب نے دیش اور دنیا دن سب نے تو تاری دلے پر ماہی جب تم کو سمجھ جاتے ہیں. تو نعمت ماہ کو زمین و آسمان کو بچانا ہے, اس سے کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ معلوم امام نے بھرنے والے بات کرتے ہیں. ہر کے نقشے پہ راتی دو شہر صبح استعمال اٹھو تو اسپتال, جسے اپنے نفس کو پہنچایا وہ تو اسپتال جو کارو جاتی پہ اصل کی قوت اس کے اندر ہے, تو وہاں تو اسپتال سب اسپتال کرے تبھی ٹھیک ہے. ایک سب اپنے اسپتال درد سر سب جو تاریخ رکھتے دل مرن دل مرن سے کیسے ٹھیک ہو سب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے رضا کی طرف ضرور ملے گا, کوئی ناکامیاب نہیں ہے. یہ در سے کوئی ناکامیاب نہیں سکتا, لیکن طلب طلب تو ضروری ہے. طلب اپنے آدمی کا استعمال آدمی الحد کا فخر ہے, آدمی میرے لیے فخر ہے. مارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ کیا کس سب مطلب سب اب یہ میں بھول گئے ماشاء اللہ ایسا کہتے تھے ماما ماما صاحب کہتے تھے تو سب ادھر سبحان اللہ کہہ کے کیا ناش کرتے ہو, ہزار ہزار سے فرشتے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, یہی سمجھو کہ اللہ قبول کر لے, یہی ناش کیا کرتے ہو؟ ادھر پانی ہو رہا کہ کیسے آپ کوئی سجدے نہیں ہے, کوئی رکو نہیں, یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں, قبول کر لے تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں, یہ پیش دل ہو جا کے ہم نے نظر آنا ہے. قبول کر لیں تو سمجھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ٹوٹی ٹوٹی عبادت یہ اجتماع اس کو قبول کرنا ہے. آپ کے لیے ہوا ہے, کوئی کسی کو کرنے والا نہیں, آنے والا سب اپنے ذوق و شوق سے آئے, یہ مبارک مجمع ہے. اللہ رحم کرم صاحب ایک بزرگ تھے, ہر مریض دعا کرتے تھے محمد البشر لا کر بشری, محمد البشر لا کر بشری بل ویا دوت بل الحجر, کیا پوت ہے بشر ہے پتھروں میں سرمر میں دل پتھر ہی ہے, ایک سے ایک پتھر یا پوت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن عام بشر کے نہیں, محمد البشر لا کر بشری بل ویا دوت بل الحجر پتھروں کے درمیان یاقوت کی وہی ہوتا بھی آتا ہے. کسی بزرگ نے یہ کہا جب کی محبت ہو حضور کی یہ تعریف ہوتی ہے, میں انہوں نے کہا محمد البشر لا کر بشر بل ویا دوت بل الحجر سب کی محبت ہو. جب ان کو معلوم ہے یہاں ہوا تو ہر مریض نے یہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ سب کی نجات ہو جائے, مطلب ہو جائے. میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں محمد البشر لا کر بشر بل ویا دوت بل الحجر پتھروں میں یاقوت کی بھی کتنا مانگا ہوتا ہے, یہ پتھر وغیرہ پڑا اس میں اس پتھر میں باہر کے پتھر میں پڑا ہے وہ یاقوت کو کیا پوچھتے ہیں, تاج محل والا پتھر بہت ملتا تو نہیں جو لگا ہے پتھر ہی جو ہے, اب تک گاؤں بھی اس کے اندر سے آئی نہیں ہے پتھر بل بل ہوا یاقوت بل محمد البشر. بس یہ کہا انہوں نے سب کی نجات ہو گئی, ادھر آپ ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے محمد ہر مجلس میں محمد البشر لا کل بشر بل ویا دوت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا دیا, ہم کو لکھا ہیمان گنگوئی کے پوتے نے دعا لکھا, یہ دعا پڑھا کر دو اللہ کن لنا وجالا لک, اللہ کن لنا وجالا لک. اور میں کہہ رہا تھا کہ بہت بہت بڑے عالم تھے بتا کہتے تھے اس میں بٹا کر انہوں نے لکھ کے بھیجا مجھ کو خاص طور سے یہ دعا کن لنا, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. میں نے پھر دیکھا بعد میں کہہ رہا تھا بھی فرماتے تھے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ کو عجیب اشارہ ملا ہے اللہ کن لنا وجالا لک, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. اسی بٹ کوئی دعا ہوتا بھی نہیں جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا. ماں کی مثال کے لیے ایک بادشاہ نے کہا اس کمرے میں جو چیز ہے جو چاہے لے لیں اس کی ملک ہے, अब जिस जगह तो उसको था उसमें जिस जगह यही थी समय किया एक वादी थी उसको लोग बहुत मानते थे उसको बादशाह बहुत मानता था वादी थी बहुत मानता था सबको रश होता था इसको बहुत मानता है बता हाथ लगा होता सब लेके जा रहे थे कोई कुछ लेके जा रहा था वो सियाने खड़ी थी उसने हाथ लग गया सबको इतनी चीजें लेके चले गए एक एक चीज तुम यहां खड़ी हो आपका हुकूमत है कि जो इस कमरे में है जो उस पर जो हाथ रखेगा उसका हो जाएगा मैंने आपको हाथ रख दिया तो सबको मालूम हो गया कि मुगली से इधर को मानता है बादशाह से सब कोई कुछ ले गया कोई कोई ले गया कहा आपका हुक्म था जो इस कमरे में है जो चाहे ले जाए सब ले गए जो कुछ आप भी इसी कमरे में है जो अल्लाह हो गया सब कुछ हो गया अल्लाह कुल दुनिया बजाने लगा आप हमारे में जाइए मन कार अल्लाह हम सबको अपना बना कुल बजाना ये लिख के भेजा था भागवत वही पोते ने तो मैंने मजलिस में सुनाया रमजान में मजलिस होती थी और बहुत होते मामा मोदा सारे शरीक होते थे उनमें बहुत शरीक होते थे बहुत दुआ देते थे बहुत दुआ देते थे आखिर में उन्हीं की दुआ पर खत्म हो जाता राम कुल जब हमने सुनाया तो औरतों में मजलिस थी बहुत सी औरतें थी आदत थे रहते थे एक और बहुत पढ़ी लिखी आधार बदल गई कहा महाराणा ने ऐसी दुआ सिखाई है अब हमको पूछिए कहते उसके हालात ऐसे वसी हुए कि तहज्जुद के वक्त जो हालात हो बयान करती थी मैं कहता भाई मैंने समझता तो बहुत ऊंची हो गई हो तो ये खुदा का दरबार वहां भूख लगी है जो तलब लेके आएगा पाएगा वहां असलियत नहीं है असलियत नहीं है वहां कोई इबादत की कला वहां इबादत की कला है अबदियत की कला है मोहब्बत की कला अल्लाह है कान जो अल्लाह हो गया उसके अल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने रब से ताल्लुक की चौथी मरम्मत होना गवाना तो जुमला मुझे याद आया कि मुहद्दिस शेख थे हदीसें उनके सीने में थी उन्होंने ये तरकीब किया कि इस तरह उनके रस को मार दिया सब आए कोई मुतवजा नहीं हुआ लिखा उन्होंने कि ऐसा मारना था कि उनका सिरा फट जाएगा गुस्से में थे आप तब उसका शेख ने कहा शेख या शेख दशर आइए गए और जाते कहा सवादुन हजार इस लाह के लिए पहले तुमको तड़पा दिया गुस्से में जाए जब कहा आइए आगे फौरन कहा सवाल एक सवाल होते कहीं कहा अगर कोई बंदा हो रब जैसी बुद्धों से दादी करे कैसा कहा शिख है कहा बताइए आपका हाल ये था कि नहीं हम लोग कैसी तारीफ चाहते थे शेख बहुत स्थिति हो गए नाम भी शेख बहुत ही दहरा खड़े हो गए और कहा अब तक मैं मुश्किल था शेख के हाथों मुसलमान होता हूं ये खरबाल बहुत देर होगा हर बादशाह को रहमान साहब ने एक आलिम गए अपना निशान बनाते कहा आप क्या नाम है उन्होंने कुछ कहा हाँ लगा के मुझे थोड़ा हाँ कहते हैं मुझे मौलाना वो मुझे थोड़ा मौलाना नाम नाम बोल गया मौलाना थोड़ा हूँ हाँ बोला आपको तीजा दीजा आप अपने मुंह से मौलाना कहते हैं आपको वो तीजा बता दिए जलानी हाँ बोला आपको आप अपने मुंह से अपने मौलाना कहते हैं उसके बाद जाए ठंडे हुए तो फिर कैसे आए कहा इसी को निकालने के लिए आया ये जो मौलानियत हमने हमारे सीने में है इसी को लिया बस सीने से लगा दिया कहा डॉक्टर निकलो अपने से अपने को मकाना तुम कहते निकल गया तो पहले निकाल भी देते थे एक आलिम गए कहा इनको मार पड़ा सोच रहे कहा फिर आगे बैठ गए कई मैंने बताया कहा अगर आपके नहीं मता निकाले मैंने करूंगा कहा भाई मुखली से इसको बांधे दो ऐसे जलाली ऐसे नहीं थे वो सवाल वाले जलाली थे। फिर पूछा उनसे कि कैसे आए थे कहा इसी मौलानी में कोई निकालने के लिए आप क्या आया हूँ बस सीधे लगा दिया लगा दिया जो तो ये चीज इल्म का गुरु बहुत बड़ा बात है इन इल्म तो ज्ञान का साबे मयूर यहां लिखते हैं इन लिल इल्म तो ज्ञान कमाने बाद इल्म के लिए भी तुगान होता है ऐसे माल के लिए होता है हर मादारी मुजरत भी नहीं होता इल्म साबे मजबूत है पत्नी के चाबे मजबूत बिहार इन लिल इल्म तो ज्ञान कमाने बाद इल्म के लिए भी तुगान होता है ऐसे माल के लिए हजरत वाले फरमाते हैं कदा के फिर इबादत इबादत में भी तुगान होता है उस तुगान से निकलोगे तब आगे बढ़ोगे यह हजरत की बात है बहुत मजबूत बिहार बहुत खास की बात है इन दलीलों ने तो ज्ञान कमा ले इल्म गरीबी तो ज्ञान है शेख ने लिखा हजरत फरमाते हैं कदार कठिन इबादत इबादत के अंदर की जुड़े हैं कहते हैं गुमराशी इबादत की वजह होती है अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन रमजान शरीफ की कदर की तौफीक दी है और ये समझना चाहिए कि हमारे तस्वीर के लिए आया है तस्वीर के लिए आया है रमजान अल्लाह ताला है शहर रमजान नबी उम्र पीर कुरान कुरान नाजिल हुआ है कुरान जैसी दौलत इस महीने में आई इस वजह से इस पूरे महीने का रोजा अल्लाह ने फर्ज कर दिया शुक्र लहू इस रमजान में जो कुरान नाजिल हुआ है शुक्र उसके शुक्र में पूरे रमजान का रोजा फर्ज किया कुरान को मालूम हुआ आपके रोजे से बढ़कर मजदूर है कुरान इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ आम तौर से तवज्जो हो जाती है और यहाँ पर भाई लड़के ऐसा पढ़ते हैं वजह आती मैं कोई चीज बेवजह आती यहाँ के कभी वजी हो जाता हूँ बहुत अच्छा पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्लाह ताला मैं कहता भी हूँ भाई वहाँ बहुत कुरान बहुत अच्छा पढ़ा जाता है अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसके नेमत की कदर करवा बहुत नेमत की कदर करवा अल्लाह ताला इस नेमत में इजाफा फरमाया कुरान से ताल्लुक कुरान से ताल्लुक खुदा से हर की दीदन मैं दावत कहते हैं जो मुझको देखना चाहे एक औरत थी शायरा थी बड़ी दबर ईरान से आया इस मिसे का दूसरा मिसा था उस शेर यदि मिसा में आवे लेकिन है ईरान मैं उसे लगा दिया जुड़े अब जब कसर कब दीदा मौजूद चीज घबरा लेकिन किसी ने नहीं देखा होगा उसे कहा ईरान के शायर ने कहा जुड़े अपना कसर गया जुड़े अपना कसे कब दीदा मौजूद जुड़े चीज घबरा और जयपुर जैसा सुरमा लगाया औरत सुरमा लगाया तो जो आंसू गिरा तो पानी और सुरमा छिपका हुआ पानी उसे कहा मरे मरे आबे नदी मगर वो जो आंसू मासूम के से निकलता है वो ऐसा है भेज दिया और अपने बेटे का भेजा कहा कि उसको भेजो शायर को कहा दस सकुन मफली बना मैं सकुन में मफली हूँ हर की दीदर मैं जाना जो है दर कलाम मेरे कलाम और उसको देखा है बहुत मशहूर से बाप बादशाह ने लिखा कि भैया उस शायर को कहा बाबा भाई ये नहीं कहा देखो तू शायरी करती हो बादशाह ने बुलाया तो कोई शायरी कहो और शायरी डांटा उसको जगह साहब को कहा बाबा भाई ये नहीं मैं कहता हूँ दर सकुन माफी बने हर्चे दीदर मैं दर सकुन दीदर मैं अपने कलाम में माफी हूँ अगर मुझको कोई देखना चाहे तो मेरे कलाम में मुझको देखे ये हजरत हमारे फरमाते थे कुरान पर ये कुरान को अगर देख अल्लाह को अगर देखना है तो कुरान में देखो जिसे उस औरत ने कहा अगर तुम मुझको देखना चाहते हैं तो मेरे कलाम में देखो दर सकुन माफी बना ہمیں سکون مقبول یہ اللہ اس کلام اور مقبول ہے. تو دیکھو بارا بادشاہ بابا تھا اور اورنگزیب نے ڈانٹا اپنی بیٹی کو تمہیں عزت تک قابل تھی وہ کہا بابا یہ نہیں تو یہ بھیجا میں سکون میں مقبول ہوں میں کلام میں اپنے مقبول ہوں جو کہ دیکھ مجھ کو دیکھنا چاہے میرے کلام میں دیکھے اس لیے باتیں چاہتے ہیں کہ کلام میں اللہ تعالیٰ مقبول ہے جو اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو کلام اللہ میں دیکھے اللہ کے طرف لکھ بھی دیا سیکھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو بتایا جو شہر رمضان بلکہ شہر قرآن ہے شہر رمضان نے اونج رکھ دیا قرآن ہر شہر رمضان نہیں ہے یہ شہر قرآن ہے اس بنا پر اس کی طرف خاص توجہ الحمد للہ مسلمانوں کی ہے ہمارے بہت سے طلبا اکرام جوانان قرآن سے سبق رکھتے ہیں قرآن پاک سناتے ہیں یہ بہت بڑی ان کی سعادت ہے یہ سلسلہ جاری ہے حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے بہت بڑے لوگوں کے یہاں بھی الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رمضان کا مہینہ دیا اس کی قدر کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو فیوز و برکات سے ظاہری اور باقی فیوز سے اللہ تعالیٰ آپ کو متمرتا فرما تو وہ بات رہ گئی ہے ہمارے اللہ فرما محدث کے بارے میں وہ کچھ کے پاس اس لیے اللہ نے بھیجا کہ محدث جو ہے خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا محدث جگہ ہماری نسبت کیا ہے اس طرح پر شیخ مدین کا بھیجا تاکہ حدیث کے ساتھ ساتھ نسبت کے ساتھ خدا کہہ جائے یہ کہنا تھا مجھے بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نسبت سے مسافت ہوتا ہے قرآن میں نسبت نہیں ملے گی رمضان میں نہیں دونوں جمع ہیں رمضان بھی جمع ہے تو قرآن بھی جمع ہے آپ مزاحت کے اندر بے شک ہم اس کی قدر ہے قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر قرآن کی نسبت عطا فرمائے قرآن سے تعلق پیدا کرے قرآن سے نسبت سب سے زیادہ کل بھی اگر احمد محمد نے اللہ تعالیٰ فرمایا بے میں اتقرب الیک اللہ کس چیز سے